أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب في صلاة الضحى. Kuşluk namazı hakkında bab. Bugün geçmiş olduğumuz konu nafile veya tatavvu' namazlardan kuşluk namazı. Şimdi inşallah kuşluk namazı nedir? Kuşluk namazının anlatacağız. Kuşluk namazı, eğer tarif edecek olursak, sabah namazından sonra, güneş doğduktan sonra, güneş bir mızrak boyu yükseldikten sonra başlayıp ta güneş meyletmeden, yani öğlen vaktinin vakti girmeden önce gökyüzünde tam tepede, tepeye gelinceye kadarki vakitte kılınan nafile namazdır. Yani başlangıç vakti güneş doğup bir mızrak yükseldikten sonradır. Bitiş vakti ise güneş tam tepede dikildiği zamandır. Zaten hemen akabinde de öğle namazının vakti giriyor. Tahdid olarak da yaklaşık olarak öğle namazının vakti girmeden 15 dakika falan önceye kadar, 20 dakika önceye kadar da kuşluk namazı kılınabilir. Diyor ki şeyh, اِعْلَمْ اَيُّهَا الْمُسْلِمُ Bil ki ey Müslüman, اَنَّهُ قَدْ وَرَدَتْ فِي صَلَاتِ الدُّحَى اَحَادِيثُ كَثِيرًا Bil ki ey Müslüman, kuşluk namazı hakkında birçok hadis varid olmuştur. Minha, o hadislerdendir, مَا فِي السَّحِحَيْنِ Sahihinde mevcut olan, عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ Ebi Hureyre'den radıyallahu anh, قَالَ dedi ki, Ebu Hureyre dedi ki, اَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاسٍ اَوْصَانِي bana vasiyet etti, tavsiye etti, خَلِيلِي benim dostum, yani aleyhissalatü vesselam'ı kastediyor, بِثَلَاسٍ üç şey, بِصِيَامِ ثَلَاسَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ her aydan üç gün oruç tutmayı, وَرَكْعَتَيِّ الضُّحَى kuşluk namazının iki rekatını, وَاَنْ اُوْتِرَ ve vitir kılmamı, قَبْلَ اَنْ اَرْقَدَ uyumadan önce vitir kılmamı bana tavsiye etti diyor. وَفِي حَدِيثِ اَبِي سَعِيدٍ Ebu Sa'id'in hadisinde ise diyor ki اَنَّ النَّبِيَّ Peygamber aleyhissalatu vesselam كَانَ يُصَلِّ الدُّحَى kuşluk namazını kılardı حَتَّى نَقُولَ ta ki biz derdik لَا يَدَعُوهَا hiç onu bırakmaz, yani o öyle bir kılıyor ki bu namazı hiçbir zaman bırakmaz. Süreklilik ifade etmesi anlamında. وَيَدَعُهَا ve bazen de terk ediyor, kılmıyordu. حَتَّى نَقُولَ ta ki biz diyelim لَا يُصَلِّيهَا Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu kılmıyor diye. Bu kuşluk namazı, yani vaktini biraz önce zikretmiş olduğumuz kuşluk namazı ile alakalı. Kuşluk namazı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesine tavsiye etmiş olduğu bir namazdır. E biz biliyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam eğer sahabesine bir şeyi tavsiye ediyorsa demek ki bu nun fazileti gerçekten büyüktür ve insanın hayatında bulunması gereken tatavvu' nafile ibadetlerdendir. Yine İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki يُسْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَا مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَ her insanın kendisinde bulunan eklemler sayısınca her sabah bir sadaka borcu olarak insan sabahlar. Yani her insan doğduğu, her insan sabah güne başladığında vücudundaki eklemler kadar insan sadaka vermek, sadaka borcuyla uyanır. Başka rivayetlerde bunu 360 olarak zikrediyor Peygamberimiz. Yani her insan sabah güne başladığı zaman 360 tane sadaka borcu ile güne başlar. Tabi Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sadaka borcunu nasıl ifa edeceğimizi bize öğretiyor. Diyor ki mesela her tekbir bir sadakadır. Her tehlil bir sadakadır. Her, yani tehlilden kasıt la ilahe illallah, tekbirden kasıt Allahu ekber, tesbih sadakadır. İnsanlara yardımcı olmak sadakadır. Yolda giden birinin yükünü kaldırıp onun bineğinin üzerine koymak sadakadır. En son aleyhissalatu vesselam diyor ki ve yujzi'u min zalika rak'atani yerka'uhuma 'inda'd-duha. Bunların hepsinin yerine ise duha vaktinde kılınan iki rekat kuşluk iki rekat namaz kafidir. Yani 360 tane borcumuz var. İşte sadaka verince bir tanesi düşüyor, la ilahe illallah deyince bir tanesi düşüyor, Allahu ekber deyince bir tanesi düşüyor, güler yüz gösterince bir tanesi düşüyor, insanlara yardımcı olunca bir tanesi düşüyor vesaire. Bunların hepsindense iki rekat kılınacak olan bir namaz ise bu borcun hepsini birden alıp götürüyor. Yani insanı sabah, insanı hiçbir borcu kalmamış oluyor. İşte aleyhissalatü vesselam sabah kuşluk namazının faziletini bu şekilde bize zikrediyor. Yine başka bir hadiste, mesela İmam Ahmed'in nakletmiş olduğu bir hadiste, insanlar bir seriyeye gönderiliyorlar. O seriyenin dönüşünde iyi bir ganimetle geri geliyorlar. Tabi ganimet, seriyeye gidenler ganimeti almışlar. Seriyeye gitmeyenler, yani görevlendirilmeyenler ise ganimetten bir şey almayınca insanlar buna gıpta ediyorlar, konuşuyorlar. Yani ne kadar çok güzel bir seriyeydi, maşallah ne kadar çok mal ganimet elde edildi diye. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara diyor ki, onlardan daha ganimetli ve daha rahat dönüşlü bir şey haber vereyim mi size? Hani siz diyorsunuz bu adamlar gitti, rahatça ganimet, büyük ganimet aldılar, o çok rahat da geri döndüler diyorsunuz. Ben size bundan daha hayırlısını ve daha rahatını haber vereyim mi? İnsanlar evet dedi. Kim abdest alıp kuşluk namazını kılmak için mescide giderse diyor aleyhissalatü vesselam, aynen bunun gibidir. Yani sabah, her sabah kalkıp işte şey yapıp, abdest alıp mescide doğru gidip kuşluk namazını kılmaya niyetlenen bir insan da aynı bu konumdadır. Yani hangi konumdadır? Sanki gidip büyük bir ganimeti almış gibi. Ha, bu insanlar belki dünyalık olarak bir ganimet, mal elde etmişler. Kuşluk namazını kılan da nedir? Manevi bir ganimet elde etmiş olur. Hiç en güzeli ise, en güzel yönü ise, her sabah borçlu olarak Allah Azze ve Celle'ye uyanmışken o borcunu bir kere de ne yapar? O borcunu bir kere de siler, atar. İşte kuşluk namazının fazileti budur. Yine kuşluk namazının faziletlerinden zikredebileceğimiz olan şey nedir? Biz daha önce de demiştik. Demiştik ki sabah Allah Azze ve Celle insan oğlunun durumunu bildiği için insanın hayatına günde 5 vakit namaz kılmıştır. Ta ki insan kendinde, yaratılışında var olan gaflete, nisyana ve benzeri şeylere gün içerisinde düşecek olursa bu namazlar ile gafletini, unutkanlığını üzerinden atsın. Allah Azze ve Celle'yi ona kul olduğunu, ahiret yurdu olduğunu vesaire hatırlasın diye. Ve biliyoruz ki sabah namazı ile öğle namazının arası gayet uzundur. Yani bayağı uzun bir vakit söz konusudur. Bu sebepten dolayı ortada kılınmış olan ve fazileti zikredilip şeriat tarafından teşvik edilmiş olan kuşluk namazı, insanların o aradaki o Allah Azze ve Celle'den uzaklaşmasını engelleyecek, günün meşgalesi içerisinde, işte dünya hayatının içerisinde tekrar Allah Azze ve Celle'yi hatırlayacakları güzel bir ameldir. Evet. Tabii kuşluk namazı hakkında, bunu zikrettikten sonra kuşluk namazı hakkında alimlerin arasında fikir ayrılığı vardır. Yani kuşluk namazı sünnet midir? Kuşluk namazı kesinlikle kılınmayacak olan bir namaz mıdır? Yoksa bazen kılınıp bazen terk edilebilecek olan bir namaz mıdır diye alimler arasında ihtilaf edilmiştir. Cumhur-u hadislerin, bu konudaki hadislerin, rivayetlerin muhtelif manalarda varit olduğundan dolayı. Cumhur-u ulemanın görüşüne göre kuşluk namazı mutlak olarak kılınır. Yani bir insan dilerse her gün, her gün aksatmadan kendine adet haline getirip kuşluk namazını kılabilir demişler. Bunun delili olarak da neyi zikretmişler? Demişler Resulullah aleyhissalatu vesselamın, birinci delil, Ebu Hureyre'ye ve Ebu Derda gibi sahabelere mutlak olarak kuşluk namazını, duha namazını Peygamber aleyhissalatu vesselamın tavsiye etmesi. Dedik Ebu Hureyre ne diyor? Evsani halili bi thalasin. Benim halilim, benim dostum bana üç şeyi tavsiye etti. İmam Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste, sahihinde geçiyor demiştik. Biri de nedir? وَرَكْعَتَيِّ duha. Bana kuşluk namazını kılmamı tavsiye etti. Yine Ayşe annemize soruluyor. Ayşe annemize deniliyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam kuşluk namazı kılar mıydı? Bunu soran sahabe İmam Müslim bunu rivayet ediyor. Ayşe annemiz diyor naam. Ayşe annemiz diyor naam. يُصَلِّي اَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللّٰهِ. Peygamberimiz 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da çoğaltırdı. Yani bir had, bir sınır koymazdı. Yine cumhur-u ulema Sulama hadisini zikrediyorlar. Diyorlar ki, biz konunun başında zikretmiş olduğumuz hadis, her insan sabah kalktığında her bir eklemi üzerine bir sadaka borç ile uyanır. Sabahlar diyor aleyhissalatü vesselam. Ve bunun hepsini silecek olan, bu borcu silecek olan nedir? Sadaka yerine geçecek. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namazdır. Bu borç her insan içindir. Geçerlidir diyor cumhur ulema. Ve her sabah uyandığı zaman için geçerlidir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam genel bir ibare kullanıyor. Ve bunun karşılığı olarak da en kısa yolu iki rekat kılınan namaz olarak beyan ediyor. Öyleyse her insan, borçlu kalkan her insan her gün kuşluk namazı dediğimiz bu namazı kılabilir. Yine cumhur ulema diyor ki, bir hadis daha konunun içinde yine gelecek. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın mutlak teşvik etmiş olduğu hadislere örnek olarak salatul evvabine hine termadul fisalu. Evvabinlerin, Allah'a yönelenlerin namazı sütten kesilmiş develerin sıcaktan çöktüğü zamandır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani kuşluk vaktini kastediyor. Evvabinlerin, Allah'a yönelenlerin namazı sütten kesilmiş develerin sıcağın kızıştığı zamanda, sıcaktan dolayı çöktüğü zamanda kılınan namazdır diyor aleyhissalatü vesselam. Allah'a yönelen herkesi kapsıyor. Bazı alimler ise demişler ki böyle değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu namazı hayatında sürekli bir şekilde kılmamıştır. İkinci görüşü zikrediyoruz şimdi. Rivayetler bize gösterir ki Peygamberimiz bu namazı bazen kılmış, bazense kılmamıştır. Ondan dolayı bu namazı sürekli kılmak değildir sünnet olan. Sünnet olan bu namazı bazen kılıp bazen de kılmamaktır. Çünkü Resulullah'ın sözünü, fiili bu şekilde bize açıklamıştır. Delil olarak da neyi zikretmişler? Delil olarak da şunu zikretmişler. Ayşe annemize Peygamber aleyhissalatü vesselamın, Ayşe annemiz Peygamber aleyhissalatü vesselamın kuşluğunu zikrederken diyor ki مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ الدُّحَا قَتْ بَنْ وَاِنِّي لَأُسَبِّحُهَا. Ben Peygamber aleyhissalatü vesselamın kuşlukta namaz kıldığını hiç görmedim diyor. Kuşlukta namaz kıldığını hiç görmedim diyor. Lakin ben kılardım diyor. Başka bir rivayette ise Peygamber aleyhissalatü bunu zikrettikten sonra diyor ki çünkü o ümmetine farz kılınır veya ağır gelir korkusuyla bazen yapmak istediği ibadetleri yapmazdı. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselam namazı kılmak istiyor aslında ama sürekli kılarsam ümmetime farz kılınır korkusuyla, endişesiyle Peygamber aleyhissalatü vesselam kılmazdı diyor. Yine kitabımızda Ebu Said'den şeyhin nakletmiş olduğu Tirmizi ve İmam Ahmed'de geçen, aynı zamanda Enes'ten de naklolunan Peygamber aleyhissalatü vesselam kuşluk namazını öyle bir kılardı ki biz artık hiç terk etmez derdik. Bazen de bir terk ederdi, biz artık Peygamber aleyhissalatü vesselam kuşluk namazını kılmayacak derdik diyor. Mesela bu iki rivayete dayanaraktan demişler ki Ayşe annemiz Resulullah'ın kuşluk namazı kılmadığını görmedim diyor. Demek ki her zaman kılmıyordu. Çünkü bazen evdeydi de sabah. Demek ki kılmıyordu. Bu sahabeler de diyorlar bazen bir terk ederdi, biz kılmayacak derdik. Ara ara demek ki bu namazın terk edilmesi lazım. Sünnet olan budur demişler. Bu görüş racih olan bir görüş değildir. Racih olan görüş birinci görüştür. Neden dolayı bu görüş racih olan bir görüş değildir? Çünkü bu namazı bazen Peygamber aleyhissalatü vesselamın terk etmesinin sebebini biz biliyoruz. Peygamberimiz nafile ibadetlerin üzerinde sürekli devam edip onu alenen yapmazdı. Bunun sebebi de onun farz kılınma korkusuydu. Veya bu benim ümmetime farz kılınır, benim ümmetime ağır gelir endişesiyle Resulullah aleyhissalatü vesselam bazen yapmazdı. Yine Resulullah vacip olmayan amelleri, yani sünnet olan bazı amelleri bazı zamanlarda kendisi terk ederdi. Terk etmesinin sebebi de neydi? Terk etmesinin sebebi de insanların o amelin vacip olmadığını anlamalarıydı. Bunun en büyük delili de nedir? Bunun en büyük delili Resulullah aleyhissalatü vesselam kuşluk namazını sahabesine mutlak olarak tavsiye etmesi, mutlak olarak kuşluk namazına teşvik etmesi, insanın her sabah uyandığındaki borcunun karşılığı olarak kuşluk namazını belirlemesi bunların neyidir? Bunların delilidir. Yani Ayşe annemizin görmemiş olması normaldir. Ama gördüğünü nakleden rivayetler de vardır Ayşe annemizin. Ondan dolayı biz zikretmiş olduğumuz hadiste olduğu gibi 4 rekat kılar ve dilediği kadar da ne yapardı? Dilediği kadar da arttırırdı diye. Ondan dolayı ne diyeceğiz? Ondan dolayı diyeceğiz ki evet, Resulullah belki ameli olarak sürekli bunu yapmamıştır. sürekli bunu yapmamıştır. Sebebi bellidir ama ümmetine gelince sürekli yapmalarını teşvik edecek şekilde bunu ne yapmıştır? Bunu insanlara teşvik etmiştir. Yine mesela üçüncü bir görüş olarak İbn-i Kayyım'ın da seçmiş olduğu, bazı alimlerin tercih etmiş olduğu bir görüş. Bu da nedir? Bu da aslında kuşluk namazı diye özel bir namaz söz konusu değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bazı özel sebeplerin esnasında namaz kılmıştır. Ve bunun birçoğu da kuşluk namazına denk gelmiştir. Bunu rivayet edilince de insanlar kuşluk namazı diye bir namazın olduğunu zannetmiştir. Yani ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Aslında Resulullah'ın kuşluk vakti diye belirleyip kılmış olduğu bir namaz yoktur. Özel bazı sebepler olduğundan dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namaz kılmış. İşte yolculuktan geldiğinde namaz kılmıştır. Kuşluk namazına denk gelmiştir. İnsanlar ha bu demek ki bu vakte kılınan bir namazdır demiştir. Veyahut da işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam fetih günü namaz kılmıştır. İnsanlar böyle zannetmiştir. Peygamber fetih için namaz kılmıştır. Ama vakit kuşluk namazına denk geldiği için insanlar bunun kuşluk namazı olduğunu zannetmiştir. Veya işte tahiyyetül mescid kılmıştır o vakitte, mescitte. İnsanlar bunu kuşluk namazı olarak algılamıştır. Delil olarak da Ayşe annemize soruluyor. Deniliyor ki Peygamberimiz kuşluk namazı kılar mıydı? Diyor la, kılmazdı. İlla en yeci'e min mağibihi. Ancak olmadığı zaman geri döndüğünde kılardı diyor Ayşe annemiz. Yani normalde kılmazdı. Ama yokken, seferdeyken, seferden döndüğünde aleyhissalatü vesselam kılardı diyor. Yine Ümmühani Peygamberimizin fetih günü 8 rekat namaz kıldığını söylüyor. İmam Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste duha namazı diye kıldı diyor. Tabi işte İbn-i Kayyım gibi alimler bunun fetih için kılındığını söylüyorlar. Tabi bu görüş de racih olan bir görüş değil. Çünkü cumhurun delilleri gerçekten çok kuvvetli ve konunun anlaşılması açısından da yeterlidir. Bir insan kuşluk namazını dilediği gibi dilediği zaman kılabilir. Evet. وَاَقَلُّ صَلَاتِ الدُّحَى Kuşluk namazının en azı rak'atani, iki rekattır. لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber aleyhissalatü vesselamın şu sözünden dolayı fi hadithi Ebi Hureyre'te, Ebi Hureyre'nin hadisinde اَلَّتِ ذَكَرْنَا قَرِيبًا yakın olarak zikrettiğimiz gibi وَرَكْعَتَيِّ الدُّحَى duha namazını bana tavsiye etti hadisinde olduğu gibi وَلِحَدِيثِ Enes'in yine Enes'in hadisinde olduğu gibi مَنْ قَعَدَ ف۪ي مُصَلَّاهُ kim namazgahında oturursa حِينَ يَنْسَرِفُ مِنَ الصُّبْحِ sabah namazından ayrıldıktan sonra حَتَّى يُسَبِّحَ ta ki kılsın رَكْعَتَيِّ الدُّحَى duha namazının nafilesini kılsın kılana kadar oturursa la yaqulu illa hayran ve hayırdan başka da bir şey söylemezse gufiret lehu hatayahu onun hataları af edilir. Ve in kanet ekthara min zabdil bahri velev denizin köpüğünden daha fazla olsa bile ravahu Ebu Davud. Ve ekseruha onun en çoğu ise semaniye rekaatin 8 rekattır. Lima ravat Ummuhani'nin rivayet etmiş olduğu gibi enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhissalatu vesselam amel fethi fetih yılında salla semaniye rekaatin subhata duha 8 rekat kıldı subhata duha duha namazının duha vaktinin nafilesi olarak 8 rekat kıldı ve ravahul cemaa ve li muslimin an aişe radiyallahu anha ve Müslüm'ün Aişe annemizden rivayet etmiş olduğu hadiste kana yusalli duha 4 rekaatin Peygamberimiz kuşluk namazını 4 rekat olarak kılardı ve yezidu ma şa Allah ve onu dilediği kadar da Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı diyor. Şimdi burada kuşluk namazının en azıyla en çoğunu anlatıyor. Dedi ki kuşluk namazının en azı 2 rekattır. Nereden çıkardık bunu? Bunu sahihinde geçen Ebu Hureyre hadisinden çıkardık. Evsani halili bi selasin. Benim halilim dostum bana 3 şeyi aleyhissalatü vesselam tavsiye etti. Biri de nedir? وَرَكْعَتَيِّ duha, kuşluğun 2 rekatıdır. Demek ki kuşluk namazının neydir? Kuşluk namazının 2 rekat kılınması gerekir. En azı budur. En çoğuna gelince, en çoğuyla alakalı 3 tane görüş var. Bunlardan biri en çoğu 8 rekattır. 8 rekatın üstüne çıkarılamaz. Bunun delili nedir? Bunu delil alanlar, Ümmühani'nin Peygamber aleyhissalatu vesselamın 8 rekat kıldığını söylemesidir. Hemen önümüzde geçtiği hadiste olduğu gibi Ümmü Hani'nin Peygamberimizin fetih yılında 8 rekat kıldığını söylemesidir. 12 rekattır diyenler olmuştur. Bunlar da kim kuşlukta 12 rekat namaz kılarsa Allah ona bir saray inşa eder cennette diye Tirmizi'nin ve başkalarının rivayet ettiği lakin zayıf olan bir hadisi delil almışlar. Demişler bu hadiste zikredilen ise 12 rekattır. Üçüncü görüş demiştir ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bir had koymamıştır. Bunun son haddidir dememiştir. Ümmü Hani'nin rivayetini alırsak veyahut da zayıf hadisi delil olarak kullansak bile burada son haddi konulmamıştır. Sadece bu kadar yapıldığı veya bu kadar yapılırsa karşılığında bu alınır denilmiştir. Yani 12 rekat kılın, 12 rekatın üstünde kılmayını ifade edecek bir tahdid, bir sınırlama söz konusu değildir demişlerdir. Ve Ayşe annemizin hadisi de bu konuda açıktır demişlerdir. Resulullah'ın kuşluk namazını anlatırken كَانَ يُصَلِّ الدُّحَا اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللّٰهِ. Yani kuşluk namazını 4 rekat olarak kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı diyor Ayşe annemiz. Öyleyse demişler burada ne yoktur? Öyleyse burada bir tahdid, bir sınırlandırma söz konusu değildir demişler alimler. Ve vaktu salati, üçüncü görüş ki bu da racih olan görüştür zaten. Ve vaktu salati duha, kuşluk namazının vakti, yebtedi'u min irtifa'i şemsi, güneşin yükselmesinden başlar. Ba'de tulu'iha, doğduktan sonra, kadra rumhin, biz mızrak boyunca, ve yemteddu, uzar, ila kubeyli zevali. Kubeyl, kablin tasgiri, tasgir edilmiş hali. Kubeyl yani hemen öncesinde. İlâ kubeyli zevali, güneşin zeval bulmasından hemen önceye kadar da bu vakit ne yapar? Devam eder. Ey vakti kıyâmi şemsi fî kebidi semâi. Yani bu hangi vakittir bu kubeyli zeval dediğimiz öyle? Vakti kıyâmi şemsi, güneşin dik olmasının vaktidir. Fî kebidi semâi, tam semanın ortasında dimdik olduğu vakittir. Yani zaten biliyorsunuz güneş doğudan doğar. Gelir tam ortaya geldiği anda kuşluk namazının vakti bitmiştir. Meylettiği anda da zaten sol tarafa meylettiği anda da öğle namazının vakti girmiştir. Vel efdalu, lakin en efdal vakti, en yusalliye iza işteddel harru, sıcaklık kızıştığı da zaman namazı kılmasıdır. Li hadisin, şu hadisten dolayı salatul evvabine, Allah'a yönelenlerin namazı, hine termedul fisalu. Fisal demek şeydir. Sütten kesilmiş develerdir. Fisal sütten kesilmiş develerdir. Tarmet şeydir. Bu burada zaten şeyimizi açıklamış gerçi. Salatul evvabine hine tarmedul fisalu. Ramda mesela çok aşırı sıcaklığı ifade eder. اَيْ حِينَ تَحْمَ الرَّمْضَاءُ فَتَبْرُكُ الْفِسَالُ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ. Yani ayakları kızıştığından dolayı güneşin o sıcaklığından sütten kesilmiş develerin çöktüğü vakittir diyor. Yani en hayırlı vakti budur. Bu da hangi vakittir? Öğle namazına en yakın olan vakittir. Yani öyleyse biz diyeceğiz ki normalde kuşluk namazının vakti güneş doğup bir mızrak yükseldikten sonra başlar. Ta öğle namazının vakti girmeden hemen öncesine kadar devam eder. Bu vakit dilediği anda bu iki arada kılınabilir kuşluk namazı. Lakin bunun en faziletlisi nedir? Yani en faziletli kılınacak olanı hangisidir diye bir soru sorulacak olursa eğer hemen orada vereceğimiz cevap nedir? Hemen orada vereceğimiz cevap şudur. Diyeceğiz ki o zaman en faziletli olanı şudur. İnsanın güneşin çok kızıştığı zaman yani öğle namazına yakın olan vakitte şey kılmasıdır. Kuşluk namazını kılmasıdır. Çünkü Peygamberimiz bu vakitte kılınan namazı evvabin olanların yani Allah Azze ve Celle'ye yönelenlerin evvab olanların namazı olduğunu aleyhissalatü vesselam bize bildiriyor. Evet. İkinci konumuz tilavet secdesi. Buraya hiç geçmeyelim. Burada konumuzu bitirelim inşallah. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.